الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدعاء المستجاب، دعاء أمباي يني كجيبيوا، دعاء المستجاب دعاء يني كجيبيوا. قال رسول الله أمسيما يوم الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما أصاب عبدا hajapatapo mja kupatwa hammun na misononeko ya roho, hammun misononeko ya roho, mawazo ya roho, wala huznun wala huzuni. Maana hammu na huzuni zinakurubiana, maana yake kwamba misononeko ya ndani ya moyo ambayo ikawa inamsababisha kwamba ina huzuni. Faqala, akasema, Allahumma, ewe Allah, inni abduka, hakika yangu mimi ni mja wako, wabnu abdika, na ni mtoto wa mja wako, wabnu abatika, na mtoto wa mjakazi wako, kwa maana mja wako wa kike. Na asiyati biyadika, utosi wangu uko katika mikono yako. Na asiyati, utosi wangu biyadika, uko katika mikono yako. Madhin fiya hukumuka, nizenye kupita kwangu mimi hukumu zako. Madhin fiya hukumuka, nizenye kupita kwangu mimi hukumu zako. Adulun fiya qadauka, nizawadilifu kwangu mimi hukumu zako. Adulun fiya qadauka, nizawadilifu kwangu mimi hukumu zako nizolipitishia. As'aluka, na kuomba ewe Allah, as'aluka, na kuomba, bikulli ismin huwa laka, kwa kila jina ambalo lilikuwa lako. As'aluka, na kuomba, bikulli ismin, kwa kila jina, huwa laka, ambalo ni lako wewe jina hilo. Sammaita bihi nafsaka, umejiita wewe kwa jina hilo nafsi yako, kwa maana umejiita wewe mwenyewe Allah kwa jina hilo. Au anzaltahu, au umeteremsha jina hilo, fi kitabika, katika kitabu chako. Au allamtahu ahada min khalqika, au umemwelimisha yoyote yule katika waja wako. Au allamtahu, au umemwelimisha ahada yoyote yule, min khalqika, katika waja wako, katika viumbe wako. Au istaatharta bihi, au umejihusisha nalo jina hilo. Au istaatharta bihi, au umejihusisha nalo jina hilo, fi ilmi lghaibi, katika elimu ya ghaib. Fi ilmi lghaibi, katika elimu ya ghaibu, indaka, kwa kwewe. Antaja'ala alqur'ana, na kuomba ifanye Qur'ani, rabi'a qalbi, kitulizo cha moyo wangu. Antaja'ala alqur'ana, ifanye Qur'ani, rabi'a qalbi, kitulizo cha moyo wangu. Wa nura sadri, na vile vile ni nuru ya kifua changu. Wa jalaa huzni, na kiondosheo au chenye kuondosha huzni yangu. Wa dhahaba hammi, na chenye kuondosha vile vile misononeko yangu ya moyo. Illa, isipokuwa mtu akiomba dua hiyo, adhhab Allahu hammahu wa huznahu, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala humuondoshea mtu huyo misononeko yake ya moyo, wa huznahu, na huzuni yake. Wa abdalahu, na humbadilishia yeye, makanahu, ile sehemu yake ambayo alikuwa yuko nayo, labda misononeko ya moyo au huzuni ya moyo, farajan, kuwa ni faraja. Kwa maana hata ikiwa kwamba na misononeko ya moyo, basi Allah subhanahu wa ta'ala akiwa amemuomba kwa dua hiyo, na akawa kwamba anatadharrua, kwa sababu ibra ipo katika ile tadharru ya mja, kule kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ndio inopelekea kwamba dua mtu akubaliwe ile dua yake. Inawezekana mtu akaambiwa kwamba kuna maneno haya ni maneno ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba mtu akimuomba Allah anakuwa anajibiwa dua yake, lakini huyu mtu akayasoma, mujarrad wa kuyasoma tu, akawa hana tadharru wala hana kunyenyekea kwa Allah, na ala haonyeshi kwamba kwa ile na shida na kile kitu, huyo atakuwa amesoma tu maneno. Na wengi wa watu wanadhania kwamba ibra ipo katika yale maneno yenyewe. Kwa hiyo mtu akipoa yale maneno kwamba Nabii Yunus alikuwa akisema maneno la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, akaokolewa kutokana na kule kuliwa na chewa katika tumbo la samaki lile. Na Mtume SAW amesema mtu atakayesema maneno haya mara tatu, basi Allah humtatulia shida yake, humpa shida yake. Kwa hiyo mtu akawa kwamba anakimbilia katika kuyasema maneno yale, hali ya kuwa ule usomaji wake na usemaji wake ni wa kawaida tu, hana tadharru yoyote wala haonyeshi kwamba ana shida kwa Allah. Hili ni jambo ambalo watu wengi linapelekea kwamba wasikubaliwe dua zao katika hali kama hiyo. Na haya ameeleza Al-Allama Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala katika Da'u wa Dawa. Hadhihi aqidatu, hii ni itikadi. Hadhihi aqidatu, hii ni itikadi. Yatawakafu alaiha masiru al-muslim, panasimama juu yake, juu ya akida hiyo, yale mapito ya Muislam au mafikio ya Muislam. Masiru bimaana mapito au mafikio ya Muislam. Min saadatin, katika kupata utukufu, au shakai, au katika kuwa katika uovu. wa inna ahamma ma fiha, na kwa hakika yale ambayo yalikuwa na umuhimu zaidi katika yale ambayo yanapatikana katika aqida at-tauhid ni jambo la kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi jambo ambalo khalaqa Allahu al-alam li ajliha, ameumba Allah ulimwengu kwa ajili yake, jambo hilo la kupokeshwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na kiarabu ikiwa kwamba haijatua fatha, ikiwa haijatua kasra, yani kama mtu hajawa ni mzoefu wa kusoma vitabu vingi na hajajua kwamba hili neno limekuwa wapi, neno hilo al-alam likitua kasra linakuwa kwamba kishakuwa alim huyo, kwa maana mwanazuoni. Hiyo limetua fatha kuonyesha kwamba ni ulimwengu al-alam. Kwa hiyo tofauti ipo baina hapo ya lamu hapo, yani kutua fatha na kutua kasra. Ikiwa al-alim yani ishakuwa mwanazuoni, al-alam ishakuwa ulimwengu. Kwa hiyo tofauti ni hiyo, kama mfano baina ya neno lile shariba na sharaba. Shariba maana yake kwamba amekunywa, na sharaba maana yake amefahamu. Na mfano wa neno jingine kwamba ardhu, ardhu maana yake ni upana, na irdhu maana yake ni nini? Ni heshima. Na vile vile kuna neno aradhu, kwa maana kutofuata zote zo aradhu, isipokuwa dhadi tu, maana yake kwamba ni pato la kidunia. Kwa hiyo ni neno lile lile kwamba aini rana dhadi, lakini kwamba kwa zile shakli zile zilizokuwa zimetua pale ndio zinabadilisha maana. Asema alladhi tauhidi ambayo khalaqa Allahu al-alam, ameumba Allah subhanahu wa ta'ala ulimwengu li ajlihi, kwa ajili yake. Wa arsala ar-rusula, na akapeleka mitume. Wa arsala ar-rusula, na akapeleka mitume li tahqiqihi, kwa ajili ya kwenda kuithibitisha hiyo tauhidi. Fahadha rasulullah, basi huyu mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, bakia fi Makkah 13 aaman, alibakia katika mji wa Makkah kwa muda miaka 13, yad'u ila tauhidi, akilingania kuwalingania waja katika jambo la kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, fi ibadatihi, katika kumwabudia yeye. Kwa waita waja kwamba jamani njooni katika jambo la kumpokesha Allah katika kumwabudia yeye, wa duaihi, na katika dua zake, kwa maana kumuomba yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, pasi na kumshirikisha na chochote kile, wahdahu peke yake, duna siwahu, kinyume na mwingine asiyekuwa yeye. Na Allah anasema anna almasajida lillah, na kwa hakika misikiti ni ya Allah. Wa anna almasajida lillah, na kwa hakika misikiti ni ya Allah, kwa maana misikiti ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ufanywa ndani ya misikitini iwe kwamba ni kwa ajili ya nani? Iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma'allahi ahada, kwa hiyo msiombe pamoja na Allah kumuomba yote ile. Fala tad'u, msiombe pamoja na Allah, au msiabudu pamoja na Allah kumwabudu mwingine yote. Kwa hiyo msikiti, muislamu akishakujenga afahamu kwamba ule msikiti si wake tena. Msikiti akishakujenga afahamu kwamba msikiti ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sijakasema kwamba nyinyi mnanijua mimi nani hapa, mimi ndio nilojenga huo msikiti na mimi ndio mwenye mamlaka hapa, na hamna cha kunifanya mkileta mambo yenu na kuondesheni nyote naika uongozi mwingine. Sasa fahamu kwamba huyu hajafahamu maana ya msikiti, bali msikiti ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ila itakuwa panastahili kufanya hivyo ikiwa kwamba yeye ameweka watu katika msikiti waongoze kwa njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaitaka, lakini wao wakaleta mambo ya bid'a, mambo ya uzushi, mambo ambayo kwa si sawa. Hapo atakuwa anastahili kuweza kuondosha wale, kuweka watu wengine, kwa sababu wanaharibu kuharibu msikiti kuendesha vilivyokuwa sivyo. Suratul Jinni aya nambari 18. Wa mina tauhid, na miongoni mwa tauhidi, kwa maana miongoni mwa jambo la kumpokesha Allah, antu'mina bi sifati Allah, kuamini sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha, na miongoni mwa sifa hizo, uluu lillahi ala arshihi, ni kule kuwa kwake juu Allah juu ya arshi yake. Yani itikadi ya al-sunna wal jamaa, na itikadi ambayo alikuwa nayo Mtume SAW na masahaba zake, na Waislamu wote ambao wanafuata sunna za Mtume SAW wanaamini kwamba Allah yupo juu. Kwa hiyo ukiambiwa kwamba Allah yuko wapi, sema Allah yupo juu. Na ndio maana sisi tunapoomba dua mikono yetu tunanyanyua juu kumuomba ambaye aliyeko juu. Lakini kuna baadhi ya watu wana itikadi ile potofu, wanasema kwamba Allah yupo kila sehemu. Allah yupo kila sehemu kivipi? Allah yupo kila sehemu, ndio atakuwa Allah yupo kila sehemu, lakini kwamba kwa elimu yake, kwa uoni wake na kwa usikivu wake. Lakini yeye kama yeye mwenyewe yuko juu ya arshi, na ndio maana tunaponyanyua tunapoomba dua tunanyanyua mikono yetu juu ya arshi. Sasa ikiwa wewe unasema Allah yupo popote, mbona unapoomba dua unanyanyua mikono yako juu? Tena unakuta watu hao ndio wananyanyua kwa fujo tu, ya Rabbi tupe. Lakini njoo muulize Allah yuko wapi, anakuambia Allah yupo popote pale. Sasa kwa nini ilikuwa kama Allah yupo popote usionekane wewe unazungusha mikono yako hivi ukiulizwa kwamba vipi naomba dua, kwa sababu Allah yupo popote. Na popote maana yake hata sisi hapa tulipo manake Allah yupo, na huko tulikotoka majumbani Allah yupo, na sehemu nyinginezo ambazo watu wapo Allah yupo. Washakuwa ngapi? Washakuwa wengi hao, maneno watoto elfu kibondeni na michanga yote. Kwa hiyo itakuwa si jambo ambalo kwa la sawa, bali elimu yake na usikivu wake na uoni wake ndio upo kila sehemu, kila pahala. Usikivu wake, uoni wake, uona kwake na elimu yake imekenia kila kitu. Lakini yeye kama yeye, Allah yupo juu ya arsh. Kwa hiyo miongoni mwa sifa zake za Allah subhanahu wa ta'ala ni kule kuwa kwake juu Allah juu ya arsh yake, tahqiqan li qawlihi ta'ala, hali ya kuthibitisha kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ar-rahmanu, Allah mwingi wa rehema, ala al-arshi stawa, yupo juu ya arshi amestawi. Maana ya stawa ai ala, amekuwa juu, artafa, na kawa yuko juu ya hiyo arshi. Wa annahu subhanahu, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ma ibadihi, yuko pamoja na waja wake, bisamihi, kwa kule usikivu wake, kwa maana usikivu wake Allah anasikia kila kitu. Sisi hapa tunazungumza hata ile michakato ile ya sisimizi ile ambayo anotembea sisimizi, sauti ya ile miguu yake, basi Allah anaisikia. Wa ru'yatihi, na kuona kwake Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilmihi, na elimu yake. Qala ta'ala, Allah amesema, qala Allah amesema kumwambia Nabiullahi Musa na ndugu yake Harun, la takhafa, msiogope. Qala Allah akasema kuambia mitume yake hiyo, la takhafa, msiogope, innani ma'akuma, hakika mimi niko pamoja na nyinyi, asma wa ara, ninasikia na naona. Lakini hivi tuulizane kwamba Allah amewaambia Musa na Harun, wende kwa nani? Kwa Firaun. Ina maana kwamba kuambia niko pamoja na nyinyi kwamba ndio wamefuatana watatu pamoja, wawili hawa na Allah? La, kwa maana kwa usikivu wake na kwa uoni wake na kwa elimu yake ndio Allah yuko pamoja na wao, lakini kuhusiana yeye mwenyewe Allah yuko juu ya arshi. Paka hapo kitabu kinakuwa kimefisha. Wallahu aalam, na Allah yeye.